بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربون. سلام به ماتون عزیزای گلم، همگی خوبین؟ خوب الهی شکر. دندوناتونم که بهش میرسید دیگه، هر شب مسواک میزنین، حتی اگه بشه صبح از نهارم مسواک بزنید خیلی خوبه، چون میدونید اگه خدای نکرده دندونتون درد بگیری اون وقت کار یه ذره سخت میشه. حالا چرا از دندون؟ یه قصه میخوام براتون بگم در مورد خرگوشی که از دندون پزشکی میترسه. گوش کنین. در جنگلی دور دور خرگوش پیری زندگی میکرد که عمو خرگوش صداش میکردن. عمو خرگوش لاغر شده بود. هر روز از روز پیش ضعیفتر و کوچکتر میشد. مدتهای زیادی بود که نمیتونست چیزی بخوره، چون یکی از دندوناش درد میکرد. در همون جنگل یه دکتر دندان پزشک بود به اسم دکتر بلوط. اما خرگوش رابطش با دکترها زیاد خوب نبود، به خصوص دکتر دندان پزشک. اصلا میگفت در عمرم نرفتم پیش دکتر دندان پزشک، و میترسید. بله اون میترسید. یه روز که عمو خرگوش داشت از جلوی همسایه رد میشد، یه خرگوش کوچولو رو دید که تونتون هویج میخورد و از شدت ضعف و گرسنگی یه مرتبه کنترلش رو از دست داد و گفت من دارم از گرسنگی ضعف میکنم، اون وقت تو نشستی جلوی من هویج میخوری. خرگوش کوچولو هویج در دست رفت دورتر و زیر لب با خودش گفت چرا عمو خرگوش اخلاقش عوض شده؟ اون که خوش اخلاق بود. خلاصه همه براش نگران بودن. همه فکر میکردن که اگه عمو خرگوش روز به روز کوچیکتر بشه، ممکنه یه روز دیگه اصلا دیده نشه. از طرف دیگه هم اونقدر گرسنگی به عمو خرگوش فشار آورده بود که یه روز از خواب بلند شد و راه افتاد به طرف درخت دکتر بلوط. دکتر بلوط بلوطی قد کوتاه و چاق بود، به کارش هم خیلی وارد بود. عمو خرگوش تا رسید بی معطلی گفت زود باش دکتر بلوط، بیا این دندون بکش و راحتم کن. اما همین که دکتر بلوط اومد کارشو انجام بده، عمو خرگوش داد زد نه من میترسم. عمو خرگوش اومد از روی صندلی بلند بشه که این مرتبه چشمش افتاد به یه ظرف بزرگ که پر از هویجای تازه بود. دکتر بلوط با لبخند گفت این هویجا رو برای شما آوردم، بفرمایید. دکتر بلوط بدن چاقش رو تکونی داد و گفت بله، من هر وقت دندان یک خرگوش رو میکشم یا درست میکنم بهش یک ظرف پر از هویج میدم. شما میتونی بعد از اینکه دندانت رو کشیدین اینا رو ببری و راحت بخوری. تازه اگه زودتر اومده بودی نیازی به کشیدن دندونات نبود. اما خرگوش با دیدن اون هویج های تازه و درشت و خوشمزه دیگه نتونست تحمل کنه. روی صندلی نشست و چشماشو بست و گفت تا پشیمون نشدم کارتو انجام بده دکتر بلوط. دکتر بلوط بچه در یه چشم به هم زدن دندون عمو خرگوشو کشید. عمو خرگوش زیاد ناراحت نشد. بعد از چند دقیقه از روی صندلی بلند شد و تشکر کرد و با ظرفی پر از هویج به راه افتاد به طرف خونه. اون بعد از 2 ساعت اجازه داشت هویج بخوره. امیدوارم این مشکل برای شما پیش نیاد بچه ها، ولی اگرم اومد اشکالی نداره. دندان پزشکای اطفال اولا بچه ها رو خیلی دوست دارن، در ضمن کارشونم عالیه. 1 2 3 دندونه میکشن، دوباره جاش یکی در میاد، اون وقت راحت میتونیم غذا بخوریم. اندازه تمام ستاره های آسمون دوستتون دارم. آرزو میکنم همیشه سالم باشین. خرگوش قصه ما هم، اما خرگوشم راحت شد، حالا قشنگ میتونه هویج بخوره. شما هم هویج بخوریم، براتون خوبه. نوش جونتون. تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خدا حافظه همه گیتون باشه.